शेषोभ्यसकी शेष प्रथमा का एक वचन घी प्रथमा का एक वचन असखे प्रथमा का एक वचन सूत्र में तीन पद है, तीनों ही प्रथमिक वचनांत पद है। शेष इति स्पष्टार्थम कह दिया, शेष इति स्पष्टार्थम करे, क्या स्पष्टार्थम है पता ही नहीं आपको, तो पता ही नहीं कि अष्टाध्याय पढ़े हैं नहीं, अष्टाध्याय क्रम से जो सूत्रों को रटा है वो जानता है स्पष्ट क्या है। यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, स्पष्टार्थम लिख दिया लघु वालों ने, कई जगह गड़बड़ कर देते ही है। असल में हुआ क्या है, यूज्ड है क्यों नबी एक सूत्र है, एक चार नदी गीति रस्वश्च इत्यादि अनेक सूत्र आ रहा है। निषेध भी है, न्यंग स्थानावस्त्री वामी वगैरह विकल्प करने वाले भी है, निषेध वाले भी है। तो एक चार छह तक जो है नदी संज्ञा के सब सूत्र, क्या ये नदी संज्ञा के सूत्र, एक चार तीन से एक चार छह तक ये जो सूत्र जिन जिन ईकारांत उकारांत दीर्घ और जिन जिन ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांतों को नदी संज्ञा कर ले रहा है, उससे बचाव जो रश्मिकारांत उकारांत शब्द है उसका नाम शेष। ये जो सूत्र एक चार तीन से एक चार छह तक चार सूत्र है आपका, चारों लिखी लो क्या फर्क पड़ता है, वामी और नेंगुंड स्थान अवस्था चार ही है। वामी ये चार में होनी चाहिए, वामी पांच में, पांच है ये चार है, ये छह लास्ट में नहीं, निधि रस छह लास्ट में ऐसा है ठीक है। एक चार चार, एक चार पांच और एक चार छह, ये क्रम ठीक है ना। पांच से शुरू से बोलूंगा तो दिमाग में आ जाता क्रम भी, बहुत पहले रखा हुआ है, छियासी में अष्टाध्याय रखा, 20 साल हो गए, आवृत्ति वो कम करता हूं अवसर ही नहीं। तो श्रैख्यो नदी एक चार तीन, नेमंग स्थानावस्त्री एक चार चार, वामी एक चार पांच, गिद्रस एक चार छह, इन चार सूत्रों के द्वारा कुछ दीर्घ इकारांतों को, कुछ दीर्घ उकारांतों को और कुछ नस्वीकार नस्वकारांतों को क्या कर रहा है, ये नदी संज्ञा करता है कुछ विशेष स्थितियों में। और जिनसे ये सूत्र नदी संज्ञा नहीं करते हैं, जिन शब्दों को ये चार सूत्रों के द्वारा नदी संज्ञा आदि विकल्प या निषेध आदि नहीं हो रहा है, जो बचा हुआ है उसका नाम शेष, उनको आप घी संज्ञा करें। इसलिए स्पष्टार्थम में देवी कह दिए, इन आगे स्वयं व्याख्या कर रहे हैं, अनदी संज्ञौ ह्रस्वौ यौ इदुतौ तदंतम सखिवर्जम घी संज्ञम स्यात्। अनदी संज्ञौ सबसे पहले कह दिया, जिसकी नदी संज्ञा न हो ऐसा जो ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत, ह्रस्वौ यौ इदुतौ इत्तुतौ इत उत इदुत इदुतौ, ह्रस्वौ यौ इदुतौ, यौ को यचे यस आवाज छ या विदुतौ हो गया है ना, या विदुतौ छपा है, माने यौ इदुतौ पद छेद कर लो, ये चो यावा यावा से आव हो रखा है। यौ इदुतौ ऐसा है था, यौ इदुतौ ये चेयर से आव हो गया, काव्य पुस्तक में छपा या विदुतौ ऐसे छपा या विदुतौ, अर्थात जो इत और उत है अंत में जिनका, अर्थात ह्रस्विकारांत और ह्रस्वकारांत शब्द जिनको नदि संज्ञा नहीं हुआ हो, ऐसे ह्रस्विकारांत कारांत शब्दों को लेना, उनमें से एक ऐसे शब्द को छोड़ देना जो ह्रस्विकारांत है, कौन सा सखी। सखी यह ह्रस्विकारांत शब्द है, इसे छोड़ करके बाकी जितने ह्रस्विकारांत कारांत शब्द है उनको घी संज्ञा होता है। अनधि संज्ञौ रसौ या विदुतौ तदंतम सखी वर्जम घी संजन क्या सखी को छोड़कर, सखी भी ह्रस्विकारांत है उसको भी नदी संज्ञा नहीं होता है, नदी संज्ञा उसको नहीं है और ह्रस्विकारांत भी है, अतः घी संज्ञा प्राप्त था, उसे वारण कर दिया सूत्रकार ने स्वयं का सखी शब्द को छोड़ करके बाकी जो नदी संज्ञा रहित ह्रस्विकारांत उकारांत शब्द उनको घी संज्ञा कर लेना। ऐसे शब्दों में से शब्द है आपका हरि शब्द है, हरि शब्द को आपने तृतीय कहे को समय ता विभक्ति लाया, छोटू से टकार की संज्ञा पर लोप हो गया, आ बचा है हरिधन आ, इस अवस्था में हरि का घी संज्ञा हो गया, हरि का घी संज्ञा हो गया, इसे केवल संज्ञा कर दिया है व्यवहार अर्थ के लिए, इनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे आजकल के टिट्टू पिट्टू संज्ञा है ना वैसे ही संज्ञा है, घी संज्ञा केवल संज्ञा, लेकिन ये इनका इनसे भी पुण्य होता है जब सूत्र पाठ करोगे। हाँ, पाणिनीय सूत्रों में है, भले ही संज्ञा का अपना कोई अर्थ नहीं है इन पुण्य पाठ तो है कि छंदोव सूत्राणि भवन्ति, सूत्र छंदोव है वेद तुल्य है और वेद पाठ करने से पुण्य होता है, पाणिनीय सूत्र पाठ करने से पुण्य होता है, इसी पुण्य से अंतरण शुद्धि होती है तो 14 सूत्रों से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, सूत्रों का मन खूब रटा है ना, थोड़ा अंतरण शुद्धि से भी हुआ होगा और इतनी तेजी से रहता है, इतनी तेजी से पूरी की पूरी अष्टाध्यायी 6 महीने के अंदर सुना दिया, 4000 सूत्र वार्तिक सहित गणों के सहित केवल सूत्र सारे रट गए और साथ अन्य भी रट रहे थे ना, लघु भी चल रहा था, हर संग्रह चल रहा था, तरसंग्रह भी चल रहा था, उनको भी रट रहे थे क्या 6 साल में भी होना मुश्किल ही है आप लोगों को, हम तो 1 साल के अंदर जितना रटने का था सब रट लिए थे, 1 साल के अंदर सर रटने का काम निपटा दिया, साल भर के अंदर सब पढ़ भी रहा था, पढ़ा भी रहा था, लघु इधर पढ़ता था उधर जाके पढ़ाता था ताकि मजबूत हो जाए, पहले विचारना फिर पढ़ना, अपने बुद्धि की एक कोई जन्म का होगा ना संस्कार, अनेकों जन्मों का था तो जल्दी हो गया, पहले मैटर टाइप हो रखा था अंदर में प्रकाशित हो गया था इतना, अब आप अभी टाइप कीजिएगा तो अगले जन्म में सुविधा हो जाए। तो हरि का घी संज्ञा हुआ, घी संज्ञा करने का फल क्या है, आंगो नास्त्रियां सूत्र, आंगो नास्त्रियाम, आंग सृष्टि का एक वचन, ना प्रतिमा का एक वचन, आस्त्रियाम सप्तमी का एक वचन, तीन पदों से युक्त सूत्र है। घे परस्यांगो नास्यादस्त्रियाम, घी संज्ञक शब्दों से पर में जो आंग है उस आंग को नादेश होता है, लेकिन स्त्रीलिंग में नहीं होगा, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में होगा, केवल पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में आंग को नादेश कर सकते हो, स्त्रीलिंग में नहीं होगा, यानी आंग तो है नहीं है तो टा है, यह आंग प्रत्यय आया है क्या, आंग नाम को वही प्रत्यय ही नहीं है हमारे पास, सौ जिसमें ट्रस्टाभ्यान कहा है आंग कहीं आया नहीं 21 में से, तो 21 में कहीं आंग नाम का प्रत्यय है नहीं, ये कौन सा अंग आप ला रहे हो? तब कहते हैं आंगिटिता संज्ञा प्राचाम। आंगिति ता संज्ञा, टा का एक दूसरा नाम दिया था आंग। कौन? प्राचीन आचार्य पाणिनि से पहले वाले जो आचार्य लोग थे वो टा इस विभक्ति के एक नया नाम दिए थे। क्या नाम दिए थे? आंग नाम दिए थे। इसीलिए आंग कोई अलग चीज नहीं है। उपसर्ग वाला अंग नहीं लाना कोई, वी अंग नहीं, उपसर्ग में भी नहीं था अंग। उस अंग को आप आदेश कर दोगे फिर ना, वो नहीं करने का। इसलिए यहां आप दिला रहे आंग से भ्रम का निवारण करते हुए कह दिया टा का ही प्राचीन आचार्यों की संज्ञा को पाणिनि ने जानबूझकर प्रयोग कर आपको समझा रहे हैं। उनके सम्मान में, प्राचीन आचार्यों के सम्मान में क्या किया उन्होंने? उनकी संज्ञा को अपने सूत्रों में प्रयोग कर दिया। आंगिति ता संज्ञा प्राचाम, इसलिए क्या हो गया? इस आंग को ना आदेश हो गया। हरि धन्ना, कि हरि का घी संज्ञा है, घी से पर में आंग नाम वाला ता, ता का जो आकार बचा हुआ है उसको अनेकाश सर्वस्व से ना संपूर्ण आदेश हो गया। तो हरिदन्ना, आप इस दंत निकार को आपको पांगों में वाय पी से नक्त होगा, रूप बनेगा हरिना। सप्तंग पदम से पसंज्ञा कर दो तो हरिना यह तृतीय वचनांत पद सिद्ध हो जाता है। हरिदन भ्याम में कोई कार्य नहीं, मिला दो हरि भ्याम। हरि से हरि हरि दो था, स्वरूपाणाम एक अशेष एक विभक्त, उसे एक शेष कर लिया। हरि शब्द से व्युत्पत्ति पक्ष कृत समासाश्च, अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थधातु प्रतिप्रातिपदिक सूत्रों से प्राप्त संज्ञा करने के पश्चात ज्ञात प्रातिपदिक प्रतिपरश्च, इन अधिकार सूत्र त्रय की सहायता से और सुपह द्वेकय और द्विवचनिक वचने, इन दो परिभाषा सूत्रों की सहायता से तृतीय के द्विवचन विवक्षा में भ्याम प्रत्याने पर हरिधन भ्याम सवस्था में भ्याम के मकार को हलंत्यम सिज्ञा होना प्राप्त हुआ। विभक्ति संज्ञा सूत्र की सहायता से न विभक्त तुष्मा, इसके अंदर उसका निषेध हो गया, हरिधन भ्याम यथास्थिति रह गया। कोई अतिरिक्त कार्य प्राप्त न होने से अज्जिन विजनम परिणय संयोज्यम कर दिया तो हरिभ्याम स्थिति बना। सुप्ति गंधम पद से प्रसंज्ञा करने पर हरिभ्याम या तृतीय का द्विवचनांत पद सिद्ध हो जाता है। एवमेव हरि हरि हरि हरि हरि अनेक था, उसको स्वरूपाणा में एक भक्त कर लिया, हरि धन भ्यस आ गया, तृतीय का भिस आया, चतुर्थी का बहुव तृतीय का बहुवचन में भिस आया। तृतीय का बहुवचन करने जा रहे हैं इसलिए भिस प्रत्यय आया, हरि धन भिस मिलाकर कोई काम धंधा नहीं आया, हरि भिस। सुप्ते से प्रसंज्ञा कर दो हरि भिस के सकार को, अब क्या हो गया? पदान सकार सजुष रू से रू हो गया, हरि भिर हो गया। विराम अवसान से अवसान संज्ञा खर अवसान विसर्जनीय से विसर्ग आदेश कर दो हरि भी ही रूप बन गया। हरि ही हरि हरय, हे हरे हे हरि हे हरय, हरिम हरि हरिन हरिणा हरिभ्याम हरि भी। चतुर्थी का एक वचन हरिदन गे, गे का बच गया ए, हरिदन ए, हरिधन ये, इस अवस्था में कोई अणची से यण प्राप्त हुआ, इको यणची सूत्र के द्वारा यण प्राप्त होता है। उस यण को बाद करके अब क्या करेंगे? हाँ? सूत्र लगाएंगे घेरंगिति, घेरंगिति, घेरंगिति, घे षष्ठी का एक वचन, गीति सप्तमी का एक वचन, षष्ठी और सप्तमी के एक वचन अंत से युक्त दो पद वाला सूत्र है घे है और गीति। घी संचक संगीति गुणास्या, घी संचक शब्द स्थान पर गुणालेश हो जाता है तब गीत प्रत्यंगे पर रहते हुए। गीत आपके कितने हैं? चार, गे गसी गस गी चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी चारों विभक्तियों का एक वचनांत प्रत्यय इंगित प्रत्यय है। उन गीत प्रत्ययों के पर में रहते हुए हरि जो घी संजक शब्द या वर्तमान में कोई भी घी संजक शब्द हो उसको क्या होता है गुण होता है। वर्तमान में हरि शब्द है इसको गुण होगा। गुण कहाँ होगा अलौंत्य हरि के कार का होगा। गुण क्या होगा स्थानांतरतम लगेगा वो ई को ए कर देगा। अतः आपको कहना पड़ेगा अलौंत्य अधिक गुण स्थानांतरतम। इन तीन सूत्रों की सहायता से ई को हो गया ए हरे धन ये। इसी को आपने लिया है एचयावायावा सूत्र में पढ़ा है हरे धन ए विष्णोधन ए हरे ए विष्णवे रूप बनाया था आपने। अब इसलिए वही सूत्र प्रक्रिया है यथासंख्य मनोदेश समानाम सूत्र की सहायता से आप लगाइएगा ए चो अयवायावह आई आदेश हो गया हरे धन ये अज्जिन व्यंजनम परेण संयोज्यम हरे हरे। ठीक है घी संजय हरि शब्द इसलिए इसको गुण करना है गीत प्रत्यय के पर रहते हुए यण को बाल करके गुण करने के लिए चला तो अलौंत्य हरि के इकार को करने कह रहे हैं अजिंग गुण गुण संज्ञा कर दिया अ ए वो की तो स्थानांतरतम के आधार पर आपने क्या किया ई को एकार आदेश कर दिया तो हरे धन ये हुआ। यथा सिंह समान सूत्र को लाए उसकी सहायता से एच वायवा सूत्र से एकार को अय आदेश कर दिया हरई धन ये मिला दिया अज्जिन व्यंजनम परेण संयोज्यम हर ये सुप्तिम कदम पदम से संज्ञा कर दो तो चतुर्थ एक वचनांत पद सिद्ध हो गया। द्विवचन में वो एकाम ने हरिभ्याम हरिभ्याम और बहुवचन में भी कोई काम नहीं हरिभ्या हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्या भ्याम में मकार है भ्यस में सकार है। इन मकार और सकार को क्या होता है हलंत्यम से संज्ञा प्राप्त होता है विभक्ति से विभक्ति संज्ञा की सहायता से न विभक्त तुष्मा के द्वारा प्राप्त सकार और मकार की संज्ञा का निषेध हो गया तो मकार तो मकार ही रह गया लेकिन सकार को हरिभ्यस अवस्था में सुप्ति कदम पदम से पद संज्ञा करेंगे सजसो रू से रू कर देंगे तो हरिभ्यर हो गया विराम अवसान से अवसान संज्ञा खर अवसान से विसर्ग कर दो हरिभ्य वहा सुप्ति कदम पदम से दोबारा संज्ञा कर लीजिए एक दिन सुकृत न्याय से वही जो था पहले हरिभ्यस वही अब हरिभ्य बना हुआ है अतएव चतुर्थी बहुश्रांत पद की सिद्धि हो जाएगी। पंचमी का एक वचन का रूप चलेगा पंचमी का एक वचन का रूप पंचमी के एक वचन क्या प्रत्यय आता है नस नसी वास्तव में गसी है एकार उच्चारण चला जाता है तो गसी गसी में क्या बचा अस गसी में बच गया अस हरि धन अस इकार उच्चारणार्थ था और गकार का लशक जीते संज्ञा कर दिए बच गया अस हरि धन अस। यहां भी इको एंट से प्राप्त है इको एंट से यण प्राप्त था उसको आपने बाध दिया घेर इंगित से यहां भी गुण कर दिया हरे धन अस हो गया। प्रक्रिया पूरी वही है अलौंत्य अधिंगुण स्थाने अंतरतम स्थाने अंतरतम सूत्र की सहायता से आपने क्या कर दिया घेर इंगित से द्वारा ई को ए कर दिया हरे धन अस हो गया। इस स्थिति में पूर्वत आप क्या करना चाह रहे हैं यथा संघ सहायता से ये जो यवायाव लगाना चाहते हैं उसको बाद करके सूत्र ला रहे हैं गसी गसोश्च गसी गसोश्च गसी गसो षष्ठी का द्विवचन है और च अव्यय है दो पदों से युक्त सूत्र है। एंगों गसी गसो रति पूर्व रूप में एकादेश षष्ठी पूर्व एकादेश करना है ना एकादेश दोनों स्थानीय हो जाता है सप्ती आ रहा है ना, सप्तमी पहले से आ रहा है, सप्तमी तो अनुवृत्ति से आ रहा है, उसको कारण से घसी घसी को सप्तमी ले रहे हैं लोग, सबको सृष्टि बना देना है। एंगो घसी घसो रति पूर्वम एकादेश एंग से परम है, एंग कौन है यहाँ, हरे का एका एंग, उससे परम ये आकार क्या है, घसी संबंधी अत्थ, घसी का अवयव रूपा अत्थ, घसी का अवयव रूपा अत्थ। सप्तमी रहने से अति के साथ विशेषण हो जाता है, वो भी ठीक रहता है, ऐसे उन्होंने षष्ठी क्यों लिखा पता नहीं, हमारे इसमें षष्ठी लिखा हुआ है, प्रिंट है, प्रिंट किया हुआ है, लेकिन होना सप्तमी ज्यादा अच्छा कि अति का विशेषण है ना घसी घसो, लेकिन इसलिए षष्ठी कर दें क्योंकि व्याख्या सप्तमी षष्ठी का ही कर रहे हैं ना हम लोग, घसी घस संबंधी, संबंध किसका होता है षष्ठी, इसलिए शायद उन्होंने ले दिया घसी गतो और संबंधी तस्मिन पर है। कहा सूत्र में अमी शब्द में दे दिया था ना, इसे संशय नहीं था, यहाँ षष्ठी शब्द में अंतर नहीं दिखता है, इसे संशय हो जाता है। एंगो घसी गसो रति, एंग से परमे घसी अथवा घस संबंधी अर्थ हो तो दोनों के स्थान पर पूर्व एकादेश पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा, पूर्व वर्ण के सदृश वर्ण जो एक नया एकार याद करके बैठ जाएगा वो ये चला जाएगा, आकार भी चला जाएगा, बचेगा क्या यहां पर पूर्व में हर और पर में सा, हर धन ए धन स, हर धन ए धन स, ये स्थिति बच गया, तो मिला दो उनको क्या हो जाए स्थिति, हरेश, हरेश हो गया है ना, अज्जिन व्यंजन पर संयोजन कर दो तो हरेश बनेगा, उस हरेश को शुद्ध से पसंज्ञा कर दोगे तो पदान सकार दिखेगा, स से रू हो जाएगा, हरेर बनेगा, विराम अवसान का अवसान संज्ञा रेफ को विसर्ग कर दो, खरावसान और विसर्जनीय हरे विसर्ग हो जाए, हरे हरिधन ओस में कोई काम नहीं, इको एणची से यण कर दो, हरियोस सकार को रुत विसर्ग कर दो, हरियो हरिधन ओस, हरि हरि दो था सर्वपणा में शिव एक विभूतों से एक शेष कर दिया, हरि से षष्ठी का द्विवचन विवक्षा में, हरि में षष्ठी द्विवचन में क्यों चला गया, अभी तो पंचमी द्विवचन करना है, हरिधन भ्याम, हरिधन भ्याम पंचमी का द्विवचन में हरिधन भ्याम, कोई काम नहीं है, मकार की संज्ञा प्राप्त है, निषेध कर दो नवक्त तो सुना से मिला दो हरिभ्याम, पंचमी का बहुवचन में कोई कार्य नहीं, हरिधन भ्यास सकार की संज्ञा प्राप्ति, निषेध कर दिया, प्रसंज्ञा कर दो, रुत्व कर दो, विसर्ग कर दो, हरिभ्या हरे हे हरिभ्याम हरिभ्या पंचमी, षष्ठी में क्या है पूरी यही प्रक्रिया, गसी में नहीं हुआ गस बचता है, गस का अस बचेगा, पूरी यही प्रक्रिया रहेगी, हरे हे बनेगा वहां भी, हरे हे हरिधन वोस इको एंटी सैयान हरिओस सकार पूर्वत संज्ञा प्राप्ति निषेध उसके पद संज्ञा रुत्व विसर्ग हरियो हरिधन आम, हरिधन आम सृष्टि का बहुवचन में हरिधन आम क्या प्राप्त हुआ इकोयणची उसको बात देता है हसमन अध्यापो लुट लुट हो गया लुट का नकार बचा आदिंदो टकितो की सहायता से नाम हो गया हरिधन नाम ना रामधन नाम जैसे हुआ था हरिधन नाम एक बार जो है याद आ गया वो रामधन नाम आम नाम है ना उस पर एक जगह लिखा है ना वो आपके सहस्र नाम में आता है राम नाम वरानंद है ना अरे पढ़ लिया व्याकरण एक ने, अरे गलत लिखा है, गलत लिखा है, क्या होना चाहिए? रामानाम बनाने ऐसे कर दिया, रामधन नाम था, रामधन नाम था, अब मूर्खों ने राम नाम बनाने की प्रतिज्ञा दिया। वह अर्थी अलग है, राम नाम मकार हलंत नहीं है, वो मकार में आकार है। अब अकल लगाना राम नाम था, रामधन नाम लगा था, रामायण महाराणा ने बना दिया पुस्तक में। ओंकारेश्वर की बात, ओंकारेश्वर एक महात्मा जो है सब पाठ कर रहा था, रामायण महाराणा ने, मैंने क्या हो गया भाई, रामायण महाराणा ने कहा से आ गया, राम नाम महाराणा ने सुना मैंने। मैंने वो पूछा भाई बात क्या है, अरे महाराज जी पढ़ा रहे थे ना, मैंने सुना रामधन नाम, फिर बाद रामानाम उन्होंने बनाया, तो इन्होंने रामानाम उन्होंने होना चाहिए, गलत कैसे छाप दिया, अधूरा छापा है। और उसे क्या समझाऊं मैं, ये मैं इसको पूरी समझाई बात है, नामन शब्द है, रामस्य नाम इत राम नाम समास है, यहाँ विभक्ति है ही नहीं। अच्छा ऐसा भी होता है, मैंने कहा ऐसा ही है, होता है नहीं, ऐसा ही है। अब उसको संशय हुआ, लेकिन माना नहीं हमारी बात, हो गया राम जी महाराज जी के पास, महाराज जी पास गया, महाराज जी तो धर्मान जी ऐसे बोलता है, और आप जो उस दिन रामधन नाम बता दिए थे, रामानाम बना दिए थे, कहते थे उन्होंने जो कहो भी ठीक है, मैंने जो कहो भी ठीक है, मैंने रामधन नाम विभक्ति में कहा था, वो जो करे राम नाम हो तो समास में है, दोनों बात अलग है। जिन्हें आप लोग कहीं ऐसे नहीं कर देना, करके राम नाम। तो हरिधन आम था, हरिधन आम इको यानी चियान प्राप्त हुआ। यहां सबसे पहले तो बोलना पड़ता है मकार की संज्ञा प्राप्त है, विभक्ति से सहायता लेकर नयुक्त दुष्मान इस संज्ञा को निषेध कर दिया, हरिधन नाम आम यथास्थिति होने पर इको यानी चियान प्राप्त हुआ, उसे बांध कर अपने सूत्र लगा लिया, रस्म अध्यापक, उसको लगाने के लिए क्या सूत्र की सहायता पड़ती है, अंग संज्ञा, है नहीं, भूकाल और झल सूत्र होता है, रस्म संज्ञा की जरूरत है, क्योंकि काल को रस्मांत मानना पड़ेगा, और यस्मात् प्रत्यय प्रत्यंगम, यही दो सूत्र की जरूरत है। इन दो संज्ञा सूत्रों की सहायता से रस्म अध्याप नुट ने क्या कर दिया, आम को नुट कर दिया, तो आद्यंत टकितो भी लगा दिया आपने, तो रूप क्या बन गया, स्थिति हरिधन नाम बन जाएगा, हरिधन नाम, हरिधन नाम ये स्थिति बन जाएगा। बहुवचने झल्येत प्राप्त हो गया, हैं प्राप्त होगा, हूं कर रहा झल गाए देखा, हाँ कर देते नहीं, नाम ही तो है, फंस गया। तो हरिधन नाम इस स्थिति में कोई सूत्र प्राप्त नहीं है, तो सीधे लगाना है नामी, नामी सूत्र से अजंतांगस्य दीर्घस्यान नामी पर, नाम पर में है यह अजंत अंग है, उसको दीर्घ हो गया हरिधन नाम, अजिनम व्यंजनम परेण संयोज्यम हरिनाम, उसके बाद अट उपागम व्यवायेपि हरिणाम, हरिणाम षष्ठी का बहुवचन में हरिणाम बन गया। तो हरे हे हरियो हो हरिणाम षष्ठी का रूप बन गया, हरे हे हरियो हो हरिणाम। सप्तमी का एक वचन में हरिधन गी, गी का बच गया ई, हरिधन ई सबसे पहले प्राप्त हुई को याची, उसको बाद देता है आकाश सवर्णे दीर्घ, इसको बाद ये कौन, आकाश सवर्णे दीर्घ, उसको भी बाद देता है घेरंगी दी, घेरंगी दी, घेरंगी दी, इसने क्या कर दिया, आकाश और दीर्घ को बाद दिया, ये करने जा रहा है अभी गुण, उस गुण को भी बाद कर सूत्र लाना है हमें अच्छे तीन पद वाला सूत्र है। अत प्रथमा का एक वचन च अव्ये घेह षष्ठी का एक वचन, इसको विभाग सूत्र आया अच्छा घेह। अच्छा घे अत प्रथमा एक वचन च अव्ये घे षष्ठी एक वचन इदुद्भ्याम उत्तर से घे राउत घे रच्चा इदुद्भ्याम उत्तर से राउत इत से पर में आयो जो घी है ना उस घी को क्या कर देना है औ कर देना। उस घी को आदेश क्या कर दिया इसने औ, घी को कर दिया औ और घे को अत इस घी संज्ञा वाले को आदेश करना है। अलंत से अंत में कर दोगे तो हरि को बना दे इसने हरा, हरि हो गया हरा, विष्णु हो गया शिव, दोनों अभिन्न है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी ने हरि से हरा बना दिया आपने, ई को आदेश करता है सूत्र। घी संचक शब्द को अकार आदेश कर तो कहा होगा अलौंत से हरि की इकार को अकार आदेश हो गया हरा और घी को औ दो काम करता है सूत्र। घी संचक शब्द को अकार आदेश करता है और विभक्ति को औकार आदेश करता है, दो काम कर दिया हरा धन औ हो गया हरा धन औ। स्थिति में आप कहेंगे हाथ वंश गुण प्राप्त हुआ, उसे बांध करके वृद्धि से वृद्धि करेंगे आप और कोई काम नहीं है, रूप बन गया हरऊ। सप्तमी का एक वचन का रूप है हरऊ हरऊ। द्विवचन में हरिधन ओष हरिधन ओष आया, ओष के सकार की इस संज्ञा प्राप्त होने पर विभक्ति की सहायता से विभक्त स्थान उसको निषेध कर दिया, हरिधन ओषि रह गया। इको एंटीसीएन कर दीजिए हरिओष पद संज्ञा सप्तम बजम सरूप रू विराम अवसान से अवसान संज्ञा खर अवसान विसर्जन से विसर्ग हो गया तो हरियो हो। ये सारी प्रक्रिया क्या होती है, हम लोग रुत्त विसर्ग बता देते हैं। रुत्त विसर्ग कहां से, जब सकार को पहले पद संज्ञा करना पड़ेगा सुप्तिगंधम पदम सरू विराम अवसानम खर अवसान विसर्जनीय, इन चार सूत्रों को बोलने के जगह पर रुत्त विसर्ग कह दो काम हो गया हरियोह। कई बार होते रट रट के बोल देते अनुबंध लोपे रुत्त विसर्ग किस सूत्र से हुआ अतन भूल जाते, सूत्र याद रखना शॉर्टकट तो बोल लो लेकिन याद रखना चाहिए वो कार्य कहीं से हो रहा है किस से हो रहा है, पूरी प्रक्रिया याद रहनी चाहिए। अनुबंध लोपे, अनुबंध लोपे का मतलब क्या, जिस संज्ञा सूत्र उस सूत्र बोलना है, लोप करने वाले सूत्र को बोलना है, दो सूत्र बोलने के जगह पर आलस करते हुए अनुबंध लोपे बोल देते हैं वो आदत ऐसा पड़ जाता है किस संज्ञा हो वो मालूम नहीं, अनुबंध लोपे बोल दिया। और विशेष रूप में हमें अचंकित संज्ञा पूछो ना वो घबरा जाते हैं, उपदेश जन्नाश की याद ही नहीं आती है, हालांकि तो रखा हुआ है सबको याद है उपदेश जन्नाश की तो कोई नहीं बोल पाता। कई बार ऐसे गुण संज्ञा किसे वो आधगुण बोल देते सीधे, आधे गुण गुण संज्ञा हो रहा है कि आधगुण से होता है, गुण संज्ञा किसे हो रहा है आधगुण बोल देते हैं, अधिक गुण से होता है। ये सब सामान्य भ्रांतियां जो होते बता रहा हूं ताकि आप लोग सतर्क रहो। तो चलाइए हरि का रूप, हरिधन सुप पाया अंत में सप्तमी का बहुवचन हरिधन सुप प्रकार की संज्ञा होकर के लोप हो गया, अनुबंध लोप हो गया है ना, हरिधन सूर है गया, हरंत्यम सिद्ध संज्ञा हुई तस्य लोप से लोप हो गया तो हरिधन सूर अवस्था में कुछ नहीं, अजन व्यंजन प्रण संयुज्य मिला दो सुप्तन से पसंज्ञा कर दो सप्तमी का बहुवचनांत प्रसिद्ध हो गया हरीशो नहीं आदेश प्रत्यय लगा हरिधन सू रहेगा, सु के सकार को मूर्धनि शकार कर, मूर्धनि शकार करने के लिए इन कोह परस्य प्रत्यावयवस्य आदेश च सस्य मूर्धन्य आदेशस्य वहां का स्थान अंतर तुम्हें भी लाना पड़ा, ईशत विवृत आदि प्रयत्न की सादृश्यता लेकर के सबको मूर्ति ने स्वीकार करना पड़ा। इसलिए स्थानांतरतम की सहायता से आदेश प्रत्यय सूत्र के द्वारा सुप के सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो गया तो हरी सूय रूप सिद्ध हो गया। तो हरी हरी हरय हे हरे हे हरी हे हरय हरिम हरी हरिम हरिणा हरिभ्याम हरिभि हरे हरिभ्याम हरिभ्य हरे हे हरिभ्याम हरिभ्य हरे हरियो हरिणाम हरौ हरियो हरिशो एवं कप्यादय संबोधन को पहले बोल दिया एवं कव्यादय न तो कप्यादय कभी कभी ऐसे रूप बनेगा फर्क तो कुछ नहीं पुस्तक में पाठ कव्यादय है कप्यादय नहीं है पाठ कव्यादय है कप्यादय रहता तो भी फर्क नहीं पड़ता। कवि का रूप चलाइए आप कवि का रूप चलाइए याद रखो या कवि ना जंति न कारेगा मूर्धन्य नहीं होएगा ना रेफ और शकार निमित्त का ना होने से कवि ना हरिणा और मूर्धन्य हो गया तो या भी कविणा ऐसा नहीं बोलना कवि ना दंति न कार इसलिए मैं बुलवाया कवि ना आगे बढ़िए कवि भ्याम कव्यो कवीनाम यह भी मूर्धन्य नहीं होएगा कवीनाम कवौ कव्यो कवीशु हे कवे हे कवि हे कवय इसी प्रकार अन्य जितने भी ह्रस्विकारांत शब्द हैं सभी पुल्लिंग वाले ह्रस्विकारांत शब्दों को याद रखना पुल्लिंग वाले ह्रस्विकारांत शब्दों को इसे चलाना स्त्रीलिंग वाले को नहीं लेना। आप जिसकी घी संज्ञा आपने निषेध किया था उस सखी शब्द का रूप बनाने जा रहे कहा बना शेषो घी असखी बोल दिया था सखी शब्द छोड़ के सखी शब्द से भिन्न रश्मिकारांत कारण जो निसंज्ञा वाले नहीं हो उनको घी संज्ञा आपने किया था तो आप सखी शब्द का रूप बनाइए जिसकी घी संज्ञा नहीं होती है। सखी शब्द से सूलाया सखी धन सु सखी धन सु सखी धन सु इस अवस्था में सूत्र सीधा लग रहा है अनंग सौ अनंग सौ अनंग प्रथमा एक वचन है सौ सप्तमी का एक वचन है दो पदों वाला यह सूत्र सक्युरंगस्य अंगादेशु असंबुद्धौ सौ सक्युरंगस्य अंगादेशु असंबुद्धौ सौ संबुद्धि संज्ञा वाले सु से भिन्न सु के परे रहते संबुद्धि संज्ञा वाला सु कहाँ आता है संबोधन का एक वचन में संबोधन में बोल देता है अधूरा बोल संबोधन का एक वचन संबोधन तो बहुवचन भी एकवचन भी होता है वहां भी सब आएगा क्या इसे संबोधन में कहने से पूरा नहीं हुआ संबोधन का एक वचन में संबुद्धि का सु आता है नहीं तो उससे भिन्न सु है यहां पर अपने पास सखी धन सु ये सखी धन सु में जो सु है कैसा सु है हमने संबोधन में इसको लाया हुआ नहीं है आते हुए असंबुद्धि संज्ञा वाला यह सु है ये कैसा है असंबुद्धि संज्ञा वाला सु है इस असंबुद्धि संज्ञा वाला सु के परे रहते हुए इस सखी शब्द को क्या होता है अनंग आदेश हो जाता है इसको अनंग आदेश कर देना है अनंग आदेश करना है इसे पहले अंग संज्ञा करनी पड़ी है इसको सक्यु रंग से कर दिया है इसे यस्मात् प्रतिपदाय प्रत्यंगम से की सहायता से अनंग सो प्रवृत्त हुआ प्रवृत्व अनंग सो को अब समस्या खड़ी हो गई है कहां आदेश करो तो अलंत से कहेगा सख्यु षष्ठी है अंत में कर दो है ना अलंत से कहेगा अंत में कर दो तो अनेकाश सर्ग नहीं या तो अनेकाल आदेश है यह आदेश कैसा है के लिए बचेगा कितना अन्न। उच्चारणार्थ है गणित संज्ञा होकर चला गया अलंत्यम, गिप्त हो गया ये गणित संज्ञा से क्या हो गया सब क्या हम कहेंगे गिप्त, गिप्त आदेश है। इसलिए अलंत से आप आए पहले उसको भगा दिया अनेकाश सर्वस्य ने, उस अनेकाश सर्वस्य को भी भगा देगा भी गिच्च। पढ़ाया ना आपने सूत्र अलंक स्मरण से पहले आया गिच्च गिप्त अनेक काल अपनी अंत्यस्यैव स्यात्। यदि गिप्त है और अनेक काल होने पर भी वह संपूर्ण के स्थान पर आदेश नहीं होगा किंतु अंत्यस्यैव स्यात्, अंत में कौन है ई, उस ई को ही अन्न आदेश होगा। इस स्थिति क्या हो जाएगा यदि को अन्न आदेश करोगे तो सखन धन सखन धन सखन धन स्थिति होगी। सखन दंसा इस अवस्था में सखी मने मित्र, सखी मने कोई स्त्रीलिंग नहीं समझना, हिंदी में होता ना सखी मने होता है सहेली लड़की उसको बोलते हैं ना, नहीं यहाँ संस्कृत में सखी शब्द पुल्लिंग है, मित्र को बोलेंगे, पुरुष का मित्र भी सखी शब्द से बोला जा रहा है यहाँ संस्कृत में। संस्कृत में सखी शब्द मित्र का वाचक है, वो अलग है, वो अलग, वह सखी दीर्घिकार है हस्वीकार नहीं, वह सखी दीर्घिकार है सहेली अर्थ में ही वहां पर हम यह रस्वीकार ले रहे हैं, यहां ले रहे हैं हम सखी हस्वीकार है। इसका पुरुष मित्र तुम मित्र बॉयफ्रेंड अंग्रेजी में है ना, और जो स्त्री में करोगे तो सखी दीर्घिकार होगा, ओ स्त्री मित्र गर्लफ्रेंड हो जाएगा, यानी गर्ल का फ्रेंड होना जरूरी नहीं, बॉय को गर्लफ्रेंड हो सकता है, लड़का भी गर्लफ्रेंड रखता है कि नहीं आजकल, और लड़की भी बॉयफ्रेंड रखती है आजकल जमाने के हिसाब से बोल रहा हूं, पहले जमाने में ऐसा होता नहीं था, लड़कियों का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता था ना लड़के के गर्लफ्रेंड होते थे, जब हो गए तो फिर शादी भी हो जाता था, ऐसा बाई चांस हो जाए गर्लफ्रेंड उसके साथ शादी भी करना पड़ता था, हुआ है ना फ्रेंडशिप हुआ, नल दमयंती वर्ग क्या कहानी है, फ्रेंडशिप हुआ पहले फ्रेंडशिप फिर मैरिज में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए सखी शब्द रस्वीकारांत होगा तो पुल्लिंग में होगा मित्र सामान्य अर्थ में होगा, और सखी दीर्घिकारांत तो स्त्री मित्र में ही जाता है। तो सखंदंसा इस अवस्था में देखिए अब दो तीन सूत्र और पढ़ने पड़ेंगे, एक संज्ञा सूत्र आ रहा है पहले अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अलह पंचमी एक वचन, अंत्यात् पंचमी एक वचन, पूर्व प्रथमा एक वचन, उपधा पंचमा का प्रथमा का एक वचन, चार पदों वाला सूत्र। अंत्यादल पूर्वो वर्ण उपधा संजस्य, अंत्य बुद्धि सापेक्ष, अंत्य गण से सब अंत्य है पद का अंत्य वो, इसलिए हमेशा अंत्यत्व आदित्व सब चीजें क्या है बुद्धि सापेक्ष, जिसके भी उपधा संज्ञा करना चाहते हैं उसके अनंतर वर्णों को क्या कहेंगे हम अंत्य शब्द से ग्रहण करते, यहां हम क्या करेंगे इसलिए प्रातिपदिक का अंत को ले पद का अंत को नहीं, प्रातिपदिक कौन है सखन, इसका अंत कौन है न, उसका पूर्व में कौन है ख बोल दिया अ है ख नहीं है, ख में जो अ है वो न के पूर्व में, आ, ये पूर्व में है या नहीं, नकार के पूर्व में आ है, ख कभी नहीं बोलना है, तो अंत्यल प्रातिपदिक की अपेक्षा से अंत्यत्व सखन के नकार उस अंत्यल है न उसके पूर्व वर्ण है आ, उस आ का क्या नाम हमने रख रहा हूं, उपधा। अंति के समीप में जो धारित, अंति के समीप में जो धारित होने से उसका नाम है उपधा। उस अंत्य के पूर्व में भी जनवर्ण की उपधा संज्ञा करने का फल क्या है? अगला सूत्र लगता है सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध, सर्वनाम स्थाने सप्तमी एक वचन च अव्यय असंबुद्ध सप्तमी का एक वचन। और सर्वनाम स्थान संज्ञा कौन करता है? स्वरानपुंसकस्य है ना, स्वादि पंचवचनानि सर्वनामस्थाने संज्ञानि स्यः। स्वादि जो पांच सु औ जस अम औ, इन पांच तक का नाम सर्वनामस्थान। अतः इसका क्या नाम पड़ा? सर्वनामस्थान पड़ गया। किस सूत्र से? स्वरानपुंसकस्य, सुडानापुंसकस्य सूत्र से उसका नाम पड़ा है सर्वनामस्थान। और असंबुद्धि भी पहले भी असंबुद्धि कर चुके हो अनुशो काल में भी, इसलिए वही यहां पर भी रहेगा। असंबुद्धि भी है, संबुद्धि संज्ञा कौन सूत्र करता है? एक वचनम संबुद्धि, एक वचन संबुद्धि, संबोधने प्रयुक्त आया एक वचनम, संबोधने प्रयुक्त जो एक वचन है उसका संबुद्धि संज्ञा होता है। तद भिन्नत्वात् अयम् असंबुद्धिरेव, उससे भिन्न होने के नाते क्या है? असंबुद्धि संज्ञा वाला माना जाएगा। ऐसा सर्वनाम संज्ञा स्थान संज्ञा भी है, उत्साह में असंबुद्धि संज्ञा भी है, अतएव क्या होगा? नान्तस्य उपदायः दीर्घ स्याद्, नान्तस्य उपदायः दीर्घ स्याद् असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परे। नान्त की उपदा है, अन्य चीजों की उपदा हो सकती है, अंत में नकारी आना कोई जरूरी क्या? अंत में अन्य वर्ण भी आ सकते हैं, तो उन अन्य वर्णों की उपधा कोई दीर्घ नहीं करेगा, नांत की उपधा कोई दीर्घ करेगा। नकारांत हो उसे पूर्व में जो उपधा है उस उपधा को क्या आदेश होगा? दीर्घ। रूकारो झलो दीर्घ प्रोता से दीर्घ संज्ञा वाला वर्ण को लाओगे तो स्थानांतर तम से आधार पर आरोपी दीर्घ ही आदेश करूंगा, ई हु आदि दीर्घ को आदेश नहीं करूंगा। इसलिए सर्वनाम स्थाने चतुर्बुद्ध सूत्र लगाने के लिए क्या क्या सूत्र लाना पड़ा आपको? भूकालो जस्विर्गपुतः और स्थाने अंतरतमः, दो सूत्रों की सहायता से दीर्घ कर दिया तो क्या रहना? स खान दंसा, सखान दंसा क्या अवस्था हो गया? सखान धन सा, यह स्थिति बन गई है। इस स्थिति में एक और संज्ञा करनी पड़ेगी, अब किसकी? सकार की नया संज्ञा करेंगे। अप्रत्यय काल प्रत्यय, अप्रत्यय काल प्रत्यय, अप्रत्यय काल प्रत्यय, अप्रत्यय काल प्रत्यय, अप्रत्य प्रथमाग एक वचन, एकाल प्रथमाग एक वचन, प्रत्यय प्रथमाग एक वचन, प्रथमा प्रथमा प्रथमा एक वचन, एक वचन एक वचन, तीनों का तीनों पद प्रथम एक वचनांत है। एकाल रूपी प्रत्ययो यह स्व प्रतिसंज्ञस्य, अनेकाल प्रत्ययों को अप्रसंज्ञा नहीं होगा, एकाल आप तक प्रत्यय को ही अपृक्त संज्ञा कर दिया। इसका नाम क्या रख दिया? अपृक्त, दूसरों से पृक्त नहीं है, संपृक्त नहीं है, दूसरों से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए अकेला है। अकेला होने से उसका नाम हो गया अपृक्त। तो सखान धंस, इस अवस्था में सकार का अपृक्त संज्ञा हो गया। सकार का क्या नाम रखा दिया अपने? अपृक्त नाम रखा है, क्योंकि एकल है वह किसी अन्य से संबद्ध पृक्त संपृक्त नहीं है। अन्येन न संपृक्त इति असंपृक्त, संक्षर निकाल दिया अपृक्त हो गया। दूसरे वर्णों से जो युक्त नहीं है ऐसे वर्ण का नाम अप्रत हो जाता है, और यदि वह वर्ण प्रत्यय भी हो तभी इसका नाम अप्रत हो जाने करिए। व्याकरण में किसी भी वर्ण का नाम अप्रत नहीं करने का है, अन्य से असंप्रत प्रत्यय रूप वर्ण हो तो अप्रत नाम होगा। अप्रत्यय काल प्रत्यय एक काल यो प्रत्यय सो अप्रत संजस्या, यह एक काल रूपी प्रत्यय होने के नाते इसका नाम अप्रत पड़ गया। ऐसे जैसे दृष्टांत लो भ्याम, उसका अप्रसंज्ञा नहीं होगा। ये ना सब केवल भ्याम के म को अप्रसंज्ञा कर दो, नहीं नहीं म कैसा है, आ और भस संपृक्त है, आ और भस युक्त है, इसलिए भ्याम को आप अप्रसंज्ञा नहीं कर सकते। औ को कर सकते, औ भी एक काल है, जो भी एक काल होगा प्रत्यय होगा उसका आप अप्रसंज्ञा करेंगे। अप्रसंज्ञा करने का फल क्या, हल व्याभ्यो दीर्घास प्रथम हल, हल व्याभ्यो दीर्घात सुतिष्य प्रत्तम हल, हल व्याभ्यो दीर्घा सुतिष्य प्रत्तम हल, हल व्याभ्य पंचमी का बहुवचन, हल व्याभ्य पंचमी का बहुवचन, दीर्घा पंचमी का बहुवचन, सूतिष्य प्रत्तम प्रथमा का एक वचन, हल प्रथमा का एक वचन, हल व्याभ्या हलंता परम, हलम से परम हो दीर्घो योग न्यापो, और गी और आप जब दीर्घ होंगे तो यदि किसी कारणवश ह्रस्व हो गए हो उन्हें भले गीत धर्म रहेगा, स्त्रीलिंग वाला मामला है, दीर्घो यौ ज्ञापौ, ये पहले बता चुका हूं, गीत गीष गीन स्त्रीलिंग में होता है, ताप चाप डाप यह स्त्रीलिंग में होता है, दीर्घो यौ ज्ञापौ तदंताच्छ परम, उनसे भी परम में आया, तदंत से जब परम में आया हुआ सु का अप्रथ हल अथवा ती प्रत्यय का अप्रथल हो या सी प्रत्यय का प्रत्यल हो उसे क्या होता है, लुप्यते माने लोप होता है। हलंतात् परम दीर्घो यो ज्ञापो तदंताच्च परम सूति सीत्ये तद प्रत्यम हल लुप्यते, हलंत से परम वर्तमान में आपके यही है, हलंत कौन है, सखान, यह हलंत में है, यह हलंत है, उससे परम अप्रत्य है, किसका अप्रत्य है, सु का अप्रत्य, और अप्रत्य हल होना चाहिए, अप्रुक्त अच्छ नहीं तो वो भी अप्रुक्त है, वो क्या है, वो भी अप्रुक्त है, गेम ये बचता है वो भी अप्रुक्त है, लेकिन वो सब अप्रुक्त अच्छ है, अप्रुक्त हल नहीं, इसे सुसंबंधी सुसंबंधी अप्रुक्त हल हो तो लोप करना, सखांदन सा ऐसा है, ये हलंत है, उससे पर में सुसंबंधी अप्रत हल सकार है वहां, इसलिए उसका लोप हो गया, उसका लोप हो गया, बचा कितना, सखान, सखान। अब प्रत्यय आया और गया, प्रत्यय आया था और वो चला गया, उसका लाभ क्या है, सुप्ति प्रथम से इसकी पद संज्ञा हो गया, संपूर्ण का पद संज्ञा हो गया, इसका प्रातिक संज्ञा भी है, जो सखी था वही एक देश विकृत होकर क्या होता है, सखान बना हुआ है, सखी शब्द ही सखान शब्द बना हुआ है, एक देश विकृत हो रखा है, ई में आन हो गया, जो ई था वो आन बन गया, सखान हो गया है, अतः इसकी प्रातिक संज्ञा भी विद्यमान है, सुआ के जाने से इसका पद संज्ञा भी हो गया है, अतः प्रातिपदिक होता हुआ ये क्या है, पद। ऐसे में नकार का लोप करने के सूत्र ला रहे हैं, न लोप प्रातिपदिकांतस्य, न लोप प्रातिपदिकांतस्य, न षष्ठी का एक वचन लोप प्रथमा का एक वचन, प्रातिपदिकांतस्य षष्ठी का एक वचन, तीन पदों से युक्त सूत्र है, न लोप प्रातिपदिकांतस्य षष्ठी प्रथमा षष्ठी प्रातिपदिक संजकम यत पदम तदंतस्य नस्य लोपस्य प्रातिपदिक संजकम यत पदम। और सूत्र लग रहा है नलोप प्रातिपदिक, प्रातिपदिक संज्ञा वाला भी हो होता हुआ जिसका पद संज्ञा भी हो जाए उसके अंत में आया हुआ जो नकार है उस नकार का लोप हो यह ऐसा ही शब्द है सखान शब्द इसका प्रातिपदिक संज्ञा होते हुए यहां शब्द का आके जाने के कारण से पद संज्ञा भी है ऐसे सखान शब्द का अंत में नकार भी दिखाई दे रहा है अतः इस नकार का लोप कर दिया तो क्या बना रूप सखा प्रथमा का एक वचन का रूप बन गया सखा सखा ये तो सखी था सखा हो गया सखी से सखा बन गया ऐसे लगा लड़की को लड़का बना दिया